S'anomenen The School, des de l'àlbum When I Fall in Love ens aporten aquesta cançó, el seu senzill de presentació amb aquest rock and roll fresc que es diu Just Let Be Me. La música a Musicòpolis, la capital de la música, en temes com aquest Ai, que calor! Això ens ho canta El Calibre. De Barcelona, para el mundo. Verano vaciló, ay qué calor, tu bata pedida, chica bajo el sol, cuerpo sabroso, manos arriba, cintura abajo, da media vuelta y goza un rato, manos arriba, cintura abajo, da media vuelta y goza un rato. Cançó sense gaire història, aquesta que ens aportàvem perquè també us presentàvem amb El Calibre i el seu Ai Calor. Anem cap a un àlbum que es diu Pudo Ser Miss Mundo. És la música de Berkeren. El single que us presentem es diu així, Miss Mundo. it's another special one. Woo! Bésame, tócame, mi niño, quiéreme. Bebé, sé mi fantasía, anda, amame. Dame tu cariño, dime tu reina. Ahora bésame. Caire s'anomena, i aquesta és una cançó en plan disco, en plan mogudet, que portava el nom de Bésame. Fes-li un petó i continua endavant en la música a Musicòpolis, la teva capital, la presentació d'aquests nous singles que t'arriben en la nostra companyia. Yeah. Es diu Overload, aquesta cançó, i ens la portava en tota la companyia de Romy Lowe, una altra de les cançons que escoltàvem, aquesta extreta al mercat discogràfic del mes de maig de 2014. Segueixes endavant a Musicòpolis, et presentem més nous temes. This is your captain speaking. Letting it all hang out till I held her. When her eyes met mine, she saw who I was and I felt her. Yeah. After one sweet kiss, she held me close. Now I'm in a tailspin, caught up in a whirlwind, coming in fast again, and it's love that I'm in. Never felt so high. I keep falling faster, she's all that I'm after. Nothing else matters, can't keep myself together. Shout out of the sky. My heart out of nowhere. Venus and Mars, gravity had its way, now we're both there. Way beyond infinity. Oh, I'm in a tailspin, caught up in a whirlwind, coming in fast again. Després d'aquesta cançó que ens aportaven en tota la música i amb l'èxit internacional Sweetwater Rain and Tailspin, anem cap al rock. Ens arriba des de Tortosa, amb Besos. Besos Rock es diu el títol del seu àlbum i Somiant Despert és una cançó en català que s'hi troba inclòs. Despertant admiracions amb cada pas que... t'has fet sentir que puc volar i em noto somiant despert al teu costat vivint a mil metres sobre el cel. Música de Besos amb Somniant Despert. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Al Farben i Graham Candy cantant-nos aquest She Moves Far Away.